Injil Yohanes bab 13. Nalika ngarepake dina riyaya Paskah, Yesus wis pirsa menawa wis tekan ing titik mangsa anggone bakal jengkar saka ing donya iki sowan marang ngarsane Sang Rama. Padha kaya dene panjenengane anggone tansah ngasihi marang para kagungane kang ana ing donya. Mangkun uga saiki panjenengane anggone ngasihi iku nganti tumeka ing wekasane. Nalika padha kembul dahar, iblis wis mbisikake pangrantam ing atine Yudas Iskariot, anake Simon, supaya nyidrani panjenengane. Yesus pirsa menawa Sang Rama wis masrahake samubarang kabeh marang panjenengane, sarta menawa panjenengane iku pinangkane saka ing Allah lan wangsul marang Allah. Yesus banjur jumeneng sarta lukar pangagemani, panjenengane mundhut lawon, banjur diubetake ing sarirani, tumuli ngesokake banyu ing wadah, sarta wiwit miji sikile para sakabati, lan diulapi sarana lawon kang kaubetake ing sarirani mau. Bareng tekan gilirane Simon Petrus, Petrus nuli munjuk, "Gusti, paduka badhe mijiki suku kawula?" Yesus paring wangsulan pangandikane, "Apa kang dak tindakake? Saiki kowe durung nyandak maknane. Nanging besok kowe bakal mangerti." Petrus munjuk marang panjenengane, "Paduka sampun ngantos mijiki suku kawula ing salami-laminipun." Yesus paring wangsulan pangandikane, "Menawa aku ora mijiki kowe, kowe ora duwe panduman ana ing aku." Unjuke Simon Petrus marang panjenengane, "Gusti, sampun ngamungaken suku kawula kemawon, nanging dalah tangan saha sirah kawula pisan." Yesus paring wangsulan pangandikane, "Sapa wae kang wis adus, ora susah adus maneh. Kajaba mung wisuh sikile wae. Awit badane sakujur wis resik. Mangkono uga kowe iku wis resik. Mung wae ora kabeh." Awit panjenengane pirsa sapa kang bakal ngulungake panjenengane. Margo saka iku panjenengane ngandika, "Kowe iku ora kabeh resik." Sawise miji sikile para sakabat mau, panjenengane ngagem agemane maneh, banjur mapan lenggah sarto ngandika, "Apa kowe padha mangerti maknane panggaweku marang kowe iki mau? Kowe padha nyebut aku guru lan gusti, lan panyebutmu iku bener. Awit aku iki pancen guru lan gusti. Dadi menawa aku iki kang dadi gusti lan gurumu, wis mijiki sikilmu. Dadi kowe iya padha wajib wisuh winisuan sikil. Awit aku wis maringi tulodo marang kowe, supaya kowe kabeh uga nindakake kaya kang wis dak tindakake marang kowe. Satemen-temene aku pitutur marang kowe, abdi iku orang ngungkuli bendarani, utawa utusan iya orang ngungkuli kang utus. Menawa kowe padha mangerti prakara iku kabeh, rahayu kowe, menawa kowe kabeh padha nglakoni. Dawuhku iki ora tumrap kowe kabeh. Aku pirsa sapa kang wis tak pilih. Nanging kudu kayak tenan tulisan kang surasane mangkene. Tiang ingkang tumut nedoro di kawulo, menika sampun ngagakaken tungkaipun dateng kawulo. Samangka kowe padha dak dawuhi sadurunge bab iku kelakon, supaya menawa bab iku kelakon, kowe padha pracaya yen iya aku iki panjenengani. Satemen-temene aku pitutur marang kowe, sing sapa nampani wong kang dak utus, iku nampani aku. Lan sing sapa nampani aku, iku nampani panjenengane kang utus aku." Sawise Yesus ngandika mangkono, panjenengane banget ternyuh ing galih. Banjur paring paseksen mangkene, "Satemen-temene aku pitutur marang kowe, wong siji saka panunggalanmu bakal ngulungake aku." Para sakabat nuli padha pandeng-pandengan karo mangu-mangu sapa kang dikarsakake iku. salah si jining sakabati, yaiku sakabat kang dikasi panjenengani, lungguh senden sanding panjenengani ing sisih tengeni. Sakabat iku mau disasmitani dening Simon Petrus sarto dituturi, nyuwuno perso sopo kang dipangandika aki iku. Sakabat kang lungguh cedak Yesus mau tumuli noleh sarto matur marang panjenengani. Gusti, sinten tiyangipun? Yesus paring wangsulan, wonge iya iku kang bakal tak wenehi roti sawuse tak celopake. Sawuse ngandika mangkono, banjur mundut roti sarto kacelopake nuli kaparingake marang Judas anake Simon Iskariot. Lan sawise nampani roti iku, Judas nuli kapanjingan iblis. Yesus tumuli ngandika marang Judas, apa kang arep kok lakoni? Iku enggal tindakno. Ananging ora ana wong siji-siji ing antarane para sakabat kang padha kembulan iku kang mangerti apa karsane Yesus ngandika mangkono marang Judas iku. Sarene Judas kang ngreksa kas, ana kang duwe pangira menawa Yesus ngutus wong iku tuku apa-apa kang perlu kanggo riyaya iku utawa didhawuhi maringi apa-apa marang wong miskin. Yudas nampani roti iku banjur enggal-enggal lungo. Nalika iku wayahe wis bengi. Sawise Yudas lungo, Yesus banjur ngandika, "Samengko putraning manungsa kaluhurake sarta Allah kaluhurake ana ing panjenengane. Menawa Allah kaluhurake ana ing panjenengane, Allah iya bakal ngluhurake panjenengane ana ing sarirane piyambak. Malah panjenengane tumuli bakal kaluhurake. Hei anak-anakku, anggonku nunggal karo kowe mung kari sadelo. Kowe bakal padha golek aku. Kaya dene anggonku wis ngandikake marang wong Yahudi. Menyang ngendi paranku, kowe ora bakal padha bisa mrono. Mangkono uga saiki aku pitutur marang kowe. Aku maringi pepakon anyar marang kowe. Iya iku supaya kowe padha tresna tinresnanono. Dikaya anggonku wis tresna marang kowe, kaya mangkono uga kowe iya padha tresna tinresnanono. Kanthi mangkono wong kabeh bakal padha mangerti yen kowe padha dadi muridku, ya iku menawa kowe padha tresna tinresnan." Simon Petrus tumuli munjuk, "Gusti, Gusti tindak dateng pundi?" Paring wangsulani Yesus, "Menyang ngendi paranku, kowe ora bisa nderek aku saiki. Nanging besok kowe bakal padha nderek aku." Petrus munjuk marang panjenengani, "Gusti, menapa dene kawula mboten saged nderek Gusti samangke? Kawula badhe ngetohaken nyawa kawula kagem Gusti." Paring wangsulani Yesus, "Nyawamu bakal keotohake kagem aku? Sa temen-temene aku pitutur marang kowe. Sadurunge jago kluruk, kowe wis nyelai aku ambal kaping telu.